ProLiver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Trzy zarzuty dla Pawła S., założyciela marki Retisbet, w sprawie pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tragiczna sytuacja w rejonie Walencji. Powódź spustoszyła miasto, jest ponad 150 ofiar. Pierwsze klucze do tańszych mieszkań na wynajem dostali najlepsi absolwenci uczelni w Białymstoku. Zarzuty usłyszał w katowickiej prokuraturze Paweł S., założyciel marki Retisbet. Był przesłuchiwany przez śledczych od 10 rano. Do prokuratury trafił zaraz po tym, jak został deportowany z Dominikany. Więcej Michał Przypadło. Twórca marki Retisbet został namierzony przez polską policję w Dominikanie i w minionym tygodniu zatrzymany przez miejscowe organy ścigania. Był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak powiedział prokurator Tomasz Tadla, przedstawiono podejrzanemu trzy zarzuty. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także w przypadku tego podejrzanego jest to zarzut prania brudnych pieniędzy. Rzeczpospolita podała, że Paweł S. wypowiedział pełnomocnictwo do obrony dwóm swoim adwokatom, Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. Poprosiliśmy prokuratora Tadle o komentarz. Mogę powiedzieć, że podejrzany jest reprezentowany przez obrońcę. Jednego. Tak. Przesłuchania w tej sprawie będą trwały jeszcze kilka dni. Prokuratura ma także niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do sądu o utrzymanie tymczasowego aresztu. Zarzuty w tej sprawie ma także były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K., który został zatrzymany w Londynie. Rośnie liczba ofiar tragicznej powodzi w Hiszpanii. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 158 osób, prawie wszystkie w Walencji. Sytuacja jest tragiczna, opowiada Polskiemu Radiu Anna Majk, Polka mieszkająca w Kujerze. Wśród ofiar jest bardzo dużo dzieci i niemowląt. Ucierpiało też dużo zwierząt. No, dantejskie obrazki, ponieważ są filmiki, gdzie ludzie zabici płynęli po prostu z nurtem, wypływali w różnych dziwnych miejscach. U nas też w jeziorze wypłynęły trzy ciała. Na terenach dotkniętych powodzią wojsko, policja i straż pożarna prowadzą akcje poszukiwawcze. Dopiero wiem, że teraz niedawno odblokowali lotnisko, że jakieś tam loty są, natomiast co do połączeń kolejowych wszystko jest zawieszone, połączenie szybkie do Madrytu też nie działa. Dużo ludzi jest odciętych totalnie od świata, nie ma prądu, nie ma wody. U nas w mieście w ogóle nie działa od wtorku, nie działają szkoły, banki, wszystkie urzędy, wszystkie instytucje, nic nie działa. Jest to przedłużone do końca tygodnia. We wtorek w Walencji przez kilka godzin spadło tyle wody, ile zazwyczaj przez cały rok. Pierwsi absolwenci białostockich uczelni dostali klucze do mieszkań na wynajem na preferencyjnych warunkach. To w ramach nowatorskiego w skali kraju programu, który ma wspierać młodych ludzi tak, aby zostali w Białymstoku i tu pracowali. Skończyłam Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Pracuję również w zawodzie. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i pracuję w szkole podstawowej. Jestem szczęśliwa, że taki projekt w ogóle powstał i mam możliwość zamieszkania w nowym mieszkaniu, bo oczywiście na zakup własnego na tą chwilę mnie nie stać. To jest fajna pomoc na początek. Jestem bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że stworzymy tutaj bardzo piękne miejsce, piękne rodzinne. Koszt całości przedsięwzięcia to 57 milionów. Ale 40,5 miliona dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jestem z partnerem, mamy jednego dzieciaczka, są dwa pokoje plus salon z kuchnią oraz łazienka i spory balkon, więc jest piękne. Na razie z programu Mieszkanie dla Absolwenta skorzysta 120 osób. Władze Białegostoku planują budowę ponad 600 kolejnych lokali. Pojedźmy na cmentarz autobusem lub tramwajem, apelują służby. W tych dniach przy nekropoliach zmieniana jest organizacja ruchu. Jak radzi policja, lepiej na groby bliskich wybrać się komunikacją miejską. Radzę wcześniej wyjechać, jak nie ma ruchu jeszcze. Aha, czyli się nie spieszyć się, tak? O to chodzi. Dobrze. W samochodach udaje się. Tam dalej jest, proszę pana, można stanąć, nie ma sprawy. Każdy pcha się tu do środka. Na cmentarz się nie wiedzie. Nie, z komunikacji miejskiej skorzystałem. Metro dosyć blisko podjeżdża, jest dobrze. Trzeba komunikację. No bo jest łatwiej. Podstawiają autobusy. No gdzie tam się pchasz? Spokojnie są podstawiane. Metrem szybko, autobusy

12 minut po 19 rozpoczynamy rotację w programie trzecim Polskiego Radia do 20. Dużo muzyki, dużo nowej muzyki. Dzisiaj kilka nowych singli, kilka nowych płyt, które ukazały się w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach. No ale trudno mi sobie wyobrazić lepszą towarzyszkę do rotowania muzyką w halloweenowy wieczór niż pani Suzy Sue i jej zespół, czyli Suzy and the Banshees. Suzy and the Banshees mają wiele utworów, które zabrzmiałyby dziś, nie tylko dziś, również po prostu w listopadzie, w grudniu, gdy jest taka aura, zabrzmiałyby wspaniale. No i tak myślę, że zabrzmiał ten właśnie utwór Cities in Dust z roku 86. Mają też, i to na jednej ze swoich najlepszych płyt, nieco starszej płycie Juju, utwór wprost zatytułowany Halloween. Czy możemy go dziś pominąć? Możemy, ale nie widzę powodu. Suzy and the Banshees raz jeszcze. Absolutna klasyka brytyjskiego post-punku i no, do pewnego stopnia rocka gotyckiego. Również jednocześnie Susie and the Banshees i nagranie Halloween. Dużo mówimy w dzisiejszym dniu, ale nie tylko w ostatnim czasie o grupie The Cure. No to nie byłoby zespołu The Cure, gdyby nie było wcześniej Suzy Sue i nie byłoby grupy Susie and the Banshees. A może byłaby grupa The Cure, ale byłaby trochę innym zespołem. Ale nie tylko The Cure, nie tylko cały nurt rocka gotyckiego wiele zawdzięcza Susie and the Banshees, bo ta płyta, z której pochodzi utwór Halloween, płyta Juju, wydana w roku 1981, to również jedna z ulubionych płyt niejakiego Morrisseya, czyli wokalisty zespołu The Smiths. No ale myliłby się ten, kto przypuszczałby, że ugrzęźniemy w tym gotyckim nieco klimacie na dłużej. O nie, to będzie wieczór pełen niespodzianek. Calls. Ooh, I

Rozśpiewani Tyler, The Creator i jego przyjaciel Tizo Touchdown w tym właśnie utworze Darling I, jeden z kilkunastu fragmentów na nowym albumie Tylera Okonmy, Chroma Kopia płyty, która ukazała się w ostatni poniedziałek, płyty bardzo Tylerowej, jeżeli za punkt odniesienia przyjmiemy album Igor, chyba najbardziej taki ikoniczny, flagowy jego longplay z roku 2019, no to ja powiedziałbym nawet, że jest to płyta igorowata, znów jest to rodzaj opowieści kreślonej, bardzo barwnymi, nieprzewidywalnymi, zawieszonymi gdzieś między rapem, ale też soulem, funkiem, elektroniką, jazzem, no bo to jednocześnie bardzo bogate muzycznie kompozycje. Tyler no ma obsesję muzyki wyrafinowanej, skomplikowanej pod względem akordów, harmonii, przebiegu muzycznego i jest się z pewnością tutaj czym rozkoszować. Wrócimy do tego albumu na pewno w sobotnim tygodniku muzycznym po godzinie 17. Już teraz zapraszam. Chroma Kopia z pewnością się w tej audycji pojawi. Tymczasem z rzeczy, których dziś zabraknąć nie może, kolejna pozycja, nowy singiel Fabiany Paladino. Something, am I reading too much into nothing? I'm easily led. I'm loving you's not a mistake. Hey, hold me tight. I won't get lost in you tonight. Don't know if I'm drunk. Nine. suplement do tegorocznej debiutanckiej płyty Fabiany Palladino, a może coś więcej. Nowy singiel Drunk, dosłownie z przed kilkudziesięciu godzin ta piosenka. No i pewnie też jest to piosenka, którą usłyszymy obok wielu innych 4 grudnia, gdy Fabiana Palladino po raz pierwszy będzie miała przyjemność wystąpić w naszym kraju, w Warszawie. Można już powoli zacząć odliczać dni do tego wydarzenia, no bo to w końcu już tylko trochę ponad miesiąc. A w muzycznej rodzinie Paul Institute, do której Fabiana należy, wytwórni, w której wydaje, dzieje się w tych dniach naprawdę dużo, no bo swój wyczekiwany debiutancki album kilka dni temu wydał artysta Ruthven. Yeah. Ten moment, w którym w tym nagraniu rozpoczyna się mostek i gitara gra krótkie, takie prince'owskie solo, jest chyba dla mnie jednym z najbardziej metafizycznych muzycznie momentów tego roku. A zwracam na to uwagę, bo Roots Van, ten artysta, to przede wszystkim głos bardzo charakterystyczny, ciepły, kojący, ale pod spodem muzycznie dzieje się równie dużo ciekawych rzeczy. 12 utworów na tej płycie Rough and Ready, debiutanckiej płycie Roots Vana. Takie zdekonstruowane R&B, zdekonstruowany soul. No bardzo frapujące dźwięki. Jeszcze jedno nagranie dzisiaj z tego albumu, do którego też z pewnością będę jeszcze na antenie Trójki wracał. Afterglow i Roots Van. Afterglow i Roots Van z jego debiutanckiej płyty Rough and Ready. No, muzyka o właściwościach otulających. Sądzę, że może się przydać na nadchodzące tygodnie. Zostajemy w Londynie. Ta dziewczyna na razie wydaje epki, ale sposób, w jaki pisze swoje piosenki, sugeruje, że celuje wysoko. Niv Ella. Ona też zagra w Warszawie, ale dopiero w lutym. Always on the way. Anything. Tak rozpoczyna się ostatnia epka tej artystki Niamh Ella. Watch it ache and bleed. No, w Londynie jest wiele świetnych szkół, ale Niamh Ella z pewnością jest z tej, która mówi, że piosenka ma być przede wszystkim chwytliwa. No i jest. A ten utwór znalazłem w zestawieniu najpopularniejszych obecnie utworów na świecie w tym momencie, chociaż słuchając go nigdy bym nie pomyślał, że to w ogóle możliwe. To nie jest zaginione demo zespołu Animal Collective, to nie jest piosenka Bon Iver czy Fleet Foxes, to ktoś o wiele w tym momencie popularniejszy, przynajmniej jeśli wierzyć miejscom na listach przebojów. Gianna Brielle Perez, czyli po prostu Gigi Perez, dziewczyna z New Jersey, rocznik 2000 i Sailor Song, tak jak powiedziałem, piosenka, która no, pnie się w górę w zestawieniach popularności w ostatnich tygodniach i to naprawdę wśród wielkich mainstreamowych gwiazd. Nie ukrywam, cieszy mnie, że nie wszystko da się dziś zautomatyzować i zaprogramować i zdarzają się takie przewrotne przeboje. No dobrze, to co teraz? Sięgnę chyba znowu do mojego halloweenowego woreczka. Thank you. Ariel Pink i jego Fright Night Nevermore z płyty Before Today. To już prawie na koniec, bo za moment na finał zagra nam zespół The Cure. Oczywiście już nam gra nawet A Night Like This. To będzie ich wieczór, to będzie ich noc, bo już za moment rozpoczynamy odsłuch nowej płyty The Cure w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. A jutro rano będzie nowy album. W Trójce za kilka minut serwis, a po nim Klub Trójki. My usłyszymy się w sobotę w Tygodniku Muzycznym po 17. To była rotacja. Anna Regulska, Kuba Ambrożewski. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już w tę niedzielę od 19.05. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. My name is Tomasz Organek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami.